Unii oameni o discută pe a noastră, chiar nu pot să înțeleg lor ce le pasă lor, să-și vadă de viața lor. Unii oameni o discută pe a noastră, chiar nu pot să înțeleg lor ce le pasă. Dacă noi doi ne iubim, ce contează cu una lumii? N-are rost să suferim, fiindcă așa vor unii. Dacă noi doi ne iubim, ce contează cu una lumii? N-are rost să suferim, fiindcă așa vor unii. Sunt împotriva noastră, se bag într-o dragoste așa frumoasă. Nu pot să înțeleg de ce toți sunt împotriva noastră, se bag într-o dragoste așa frumoasă. Dacă noi doi ne iubim, ce contează cu una lumii? N-are rost să suferim, fiindcă așa vor unii. Dacă noi doi ne iubim, ce contează cu una lumii? N-are rost să suferim.